ทั้งหมดที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นต้นในพูดในสัตว์ทั้งหลายเนื่องจากอะไรอปริญญาตังตัสสะวทามิใช่ไหมเรากล่าวว่าเพราะปุถุชนเหล่านั้นเนี่ยไม่ทำปริญญาเลยเนี่ยนะปริญญาเป็นชื่อของอะไรตกลงปริญญาเป็นชื่อของอะไรอะไรนะภาเวตปธรรมเออถูกใช่เพราะตัวปริญญาจริงๆเนี่ยนะตัวปริญญานี่เป็นภาเวตปธรรมเพราะเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะก็ตรงนี้ฟังไม่นิดหนึ่งนะว่าคำว่าปริญญากับปริญญายธรรมปริญญานี้องค์ธรรมได้แก่ปัญญาตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวปริญญาตัวปริญญายธรรมก็คือธรรมที่ควรทำปริญญาหมายถึงอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นปริญญายธรรมปุถุชนทั้งหลายไม่มีปริญญาก็คือปุถุชนไม่มีปัญญาเนื่องจากเขาไม่มีปัญญาเข้าไปนะอุปาทานขันธ์5เขาจึงสำคัญในอุปาทานขันธ์5ว่าเป็นอะไรเป็นพูดภูตะตัวนี้มีอธิบายว่าเป็นสัตว์เราเห็นเป็นสัตว์เห็นผิดด้วยหรือเห็นผิดยังไงว่าไปถ้าบอกว่าถ้าเห็นสัตว์ว่านั้นนะปิยมนาปะเนี่ยน่ารักน่าพอใจนะอย่างหนึ่งสองสุขิตสัตว์สามทุกขิตสัตว์สี่มัชชตสัตว์เอานะเสียหายไหมอย่างนี้ปิยมนาปะสัตว์ตัวที่ไปรับรู้โดยปิยมนาปะเนี่ยเมตตารู้โดยสุขิตสัตว์เป็นมุทิตารู้โดยทุกขิตสัตว์เป็นกรุณาถ้ารู้โดยมัชชตะก็อุเบกขาอันนี้ในขณะที่กุศลเกิดนะเป็นไปกับพรหมวิหารเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเขาเห็นโดยความเป็นสัตว์ก็จริงแต่ไม่เป็นทิฏฐิก็มีอันนี้เพราะเจริญพรหมวิหารเพราะฉะนั้นภาพจิตเนี่ยนะถ้าดูว่าเป็นไปกับพรหมวิหารถ้าเป็นไปกับพรหมวิหารถ้าใส่ใจโดยความเป็นสัตว์ก็ไม่เสียหายขณะนั้นนะแต่ระวังนะก็ตอนท้ายในกรณียเมตสูตรใช่มั้ยว่าบุคคลนั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้แลไม่เข้าไปอาศัยโดยทิฏฐิว่าจิตตูความที่เป็นปิยมนาปะเนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์นั้นเนี่ยเป็นเมตตานี่เป็นยังไงคิดนำประโยชน์เข้าไปนำประโยชน์สุขเข้าไปเนี่ยนะเป็นลักษณะของเมตตาแต่ไม่ได้เข้าไปยึดนะแต่เรียกว่าเป็นความคิดนำประโยชน์นำความสุขหยิบยื่นไปให้อันนั้นนะเป็นลักษณะของเมตตาถ้ามุทิตาบันเทิงที่คนอื่นได้ดีเนี่ยนะนี้ซึ่งจริงๆน่าจะไม่ยากใช่ไหมแต่ยากมากเชื่อไหมตอนเราเนี่ยมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะขามาเนี่ยแล้วดูขาไปอีกทีหนึ่งขอยินดีด้วยนะทุกคนมีรถดูสิดีๆใช้ดีนะรถไม่ค่อยติดวันนี้นะยินดีด้วยนะทุกคนที่มีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใช้เป็นต้นรู้สึกดีใจกับเขาอย่างนี้ไหมสาธุมีมุทิตาสูงมากก็อย่างนั้นแหละจะคันไหนก็อย่างนั้นแหละอันนี้แหละที่เรียกขาดมุทิตาอันนี้โอ้ดีนะเขามีเสื้อผ้าดีๆใช้อย่างนั้นนะดีนะเขาแต่งตัวสวยเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งปกตินะต้องอะไรคนไม่ค่อยชมหรอกเพื่อถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะไม่ค่อยบันเทิงอะไรหรอกแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกันแต่รู้สึกบันเทิงกับเขาได้นะโอ้ขอมุทิตาด้วยนะพวกคุณป้ามีอายุยืนมีบุญมากนะยินดีด้วยถ้าอย่างนี้ก็เป็นมุทิตาละเนี่ยนะทุกคนที่เกิดมาทุกคนหน้ากรุณาทั้งหมดนะเนี่ยกิเลสทั้งกระไรนะโรคจะกายโรคใจเนี่ยโรคกายก็ทุกทรมานเต็มทีไหนโรคใจอีกกิเลสราคะโทสะโมหะเบียดเบียนทุกคนสงสารไปหมดเลยอันนั้นเป็นกรุณาถ้ามัชชตะก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขาก็จะไปตามกรรมของเขา เราเองก็มาด้วยกรรมของเราจักไปด้วยกรรมของเราปรารภลักษณะนี้เป็นการน้อมไปเพื่อเจริญอุเบกขาการเจริญในลักษณะนี้เป็นพรหมวิหารแต่ทีนี้ว่าเบื้องหลังของคำว่าสัตว์นี้ก็คือพูดก็คือขันห้าถามว่าขันห้าตัวนี้เราเอามาทำปริญญาหรือยังหรือแปลว่าเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญาของเราหรือยังเนี่ยนะคือคำว่าสัตว์เนี่ยนะคำว่าสัตว์เนี่ยถ้าเป็นไปกับพรหมวิหารเนี่ยชื่อว่าประพฤติชอบแต่ว่าโดยมากสัตว์นี้ขาดเมตตาเพราะอะไรเพราะโทสะนะเคยมีโทสะคิดนำประโยชน์ไปให้เขาไหมโกรธไอ้คนนี้จังเลยนะขอให้อายุยืนเธอมีความสุขมากๆไม่มีหรอกตรงข้ามหมดเลยถ้ามุทิตาเนี่ยก็คือลักษณะบันเทิงยินดีกับเขาเลยนะโอ้ยมันมีบ้านมันจะไปใช้ได้สักกี่วันเชียวมันแค่นอนอิ่มเดียวนั่นแหละไม่มุทิตาเนี่ยขาดมุทิตาใช่ไหมมีรถมันจะนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนหรือเนี่ยนะก็แค่นั้นนะก็เหมือนกับเราโหนรถเมย์นั่นแหละเหมือนกันนะก็ว่าไปอย่างนั้นอ่ะพวกนี้ขาดอะไรพวกมุทิตานี่เนื่องจากริษยาถ้าพวกขาดกรุณานี่คืออะไรพวกมีวิหิงสาเนี่ยนะวิหิงสาเนี่ยเบียดเบียนก็น้อมไปเพื่อจะเบียดเบียนซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยโดยมากไม่ได้อยู่พวกขาดอุเบกขาเนี่ยขาดการเจริญอุเบกขาเพราะอะไรนะเพราะราคะนะขาดการเจริญอุเบกขาใช่ไหมเนี่ยนะถ้าเป็นลูกเราญาติเราอะไรเรานี่เราต้องเจริญอุเบกขาง่ายๆไหมน้อมไปเพื่ออุเบกขาไหมยากเพราะอำนาจของราคะทำให้สัตว์ไม่น้อมไปเพื่อเจริญอุเบกขาทีนี้เมื่อเรารู้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปคิดว่าเนี่ยถ้าคิดโดยความเป็นสัตว์เสียหายไปหมดเลยอันนี้ก็เลยทงไปใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่สัตว์จนไม่เอาอะไรมาวิเคราะห์เลยก็เสียหายพระพุทธเจ้าสอนทั้งสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะสอนทั้งแบบสมมุติกับแบบปรมัตถ์การสอนสมมุติเนี่ยนะเช่นคำว่าสัตว์นี้ก็เป็นสมมุติเป็นสมมุติที่เอาไว้ให้เจริญเมตตาเจริญมุทิตาเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาในขณะเดียวกันรู้ด้วยนะว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งสมมุติคืออะไรคืออะไรคืออุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรรูปเพราะเหตุใดจึงเรียกว่ารูปเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นเหตุให้เรียกว่ารูปขันธ์เพราะมหาพูดเพราะอะไรเป็นเหตุให้บัญญัติว่าเวทนาขันธ์เพราะผัสสะเวทนาสัญญาสังขารเพราะผัสสะวิญญาณเพราะนามรูปเนี่ยนะก็เอามาทำปริญญาวิเคราะห์คำว่าเอามาทำปริญญาเนี่ยนะเอาวัตถุนั้นมาทำปัญญาให้เกิดเชื่อถ้าพูดแบบไทยๆให้เต็มต้องเป็นแบบนี้เพราะคำว่าเอามาทำปริญญาเนี่ยนะเป็นสำนวนของผู้การนะนะตอนนี้มันก็ติดตลาดไปเยอะกันนะผู้การประดิษฐ์ขึ้นนะคำว่าเอามาทำปริญญาแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเอามาเจริญอธิปัญญาสิกขานะนะเป็นวัตถุแห่งอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะอันนี้ถ้าเป็นโวหารของท่านล้วนๆไปเลยเนี่ยนะถ้าแบบว่าเนี่ยเอามาทำปริญญาหรือพูดอีกในหนึ่งถ้าอุปาทานขันธ์5เป็นถูกที่ควรทำปริญญาเพราะว่าตัวปริญญากับปริญญาธรรมนี่คนละอันกันเนี่ยนะปริญญาธรรมเป็นชื่อของขันธ์5หรือมหาพูดเป็นพวกปริญญาธรรมถ้าปริญญาคือตัวปัญญาปัญญาใดที่ทำปริญญาปัญญานั้นชื่อว่าปหานะด้วยเพราะว่าถ้าตัวปริญญาปหานะสัจเชกิริยาและก็ภาวนาพวกนี้ทั้งหมดเป็นชื่อของปัญญาทั้ง4คำเลยนะปริญญาก็เป็นชื่อของปัญญาปหานะตัวที่เข้าไปละก็เป็นชื่อของปัญญาตัวที่ทำให้แจ้งนะตัวที่เข้าไปทำให้แจ้งก็เป็นตัวปัญญาภาวนาก็คือตัวก็ปัญญาอีกนั่นแหละแต่ภาวนานี่มี8ไม่ใช่มีอย่างเดียวแต่ตัวที่ทํากิจปริญญากิจปหานกิจสัจฉิกิริยากิจพวกนี้เป็นชื่อของปัญญาแต่ถ้าภาวนาต้อง ให้ครบ8ทีนี้ไอ้ปริญญาธรรมเนี่ยนะมันวัตถุที่อาศัยเกิดของตัวปริญญาธรรมนะคือตัวอุปาทานขันธ์5เป็นเกิดของปหาตัปปธรรมปหาตัปปธรรมแปลว่าธรรมที่ควรละไอ้ตัวอุปาทานขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งตัณหากับทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะตัวตัณหาทิฏฐิเป็นตัวปหาตัปปธรรมปัญญานี้เขาเรียกว่าปหายกะธรรมปหายกะตัวที่เข้าไปละใช่ไหมถ้าเป็นปหาตัปปธรรมก็เป็นชื่อของบาปอกุศลสัจฉิกิริยาก็เป็นตัวที่เข้าไปทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเรียกว่าสัจฉิกาตัปปธรรม อาจารย์บอกว่าปริญญาปหานะสัจฉิกะสัจฉิกิริยาแล้วก็ภาวนาเป็นปัญญาเหมือนกันแล้วภาวนาทำไมมี8ครับ เอามรรค8ไง มรรค8หมายถึงเจตสิก8ใช่ไหมครับ ใช่คือตัวปริญญาตัวปหานะตัวที่เข้าไปทำให้แจ้งเนี่ยองค์ธรรมอันเดียวคือตัวปัญญาแต่ตัวที่เจริญให้ปัญญาไปทำกิจปริญญาทำกิจละทำกิจทำให้แจ้งเนี่ยนะต้องมีอีก7เข้ามาประกอบเพราะตัวภาวนาก็เลยมี8หรือว่าย่อๆก็คือสมถะกับวิปัสสนาแต่ตัวที่ควรทำให้แจ้งที่เรียกว่าสัจฉิกาตัปปะอันนี้เป็นชื่อของนิพพานนะสัจฉิกาตัปปธรรมเป็นชื่อของนิพพานตัวภาวนากับภาเวตัปปธรรมก็คืออันเดียวกันไหมควรเจริญให้มีขึ้นก็คือมรรค8ใช่ไหมตัวที่เข้าไปเจริญก็มรรคนั่นแหละเจริญมรรคละทีนี้น่าคิดว่าในมูลปริยัติสูตรเนี่ยนะบอกว่าปุถุชนเนี่ยนะที่ไปสำคัญปฐวีธาตุสำคัญอาโปธาตุสำคัญเตโชธาตุสำคัญวาโยธาตุสำคัญธาตุสีนี่เป็นที่ตั้งแห่งคำว่าพูดใช่ไหมเท่ากับสัตว์เพราะอะไรตัวสำคัญเป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิเพราะปุถุชนไม่อปริญญาตังนำหน้าปฏิเสธว่าเพราะเขาไม่มีตัวปริญญาเพราะเขาไม่มีปัญญาไม่เข้าไปใคร่ครวญโดยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาถ้าบอกว่าเขาไม่ทำปริญญาแสดงว่าเขาไม่ยอมละสิ่งที่ควรละแต่คำว่าไม่ละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะอยู่ในคำหนึ่งอยู่แล้วคือในคำแรกๆที่เห็นเนี่ยนะในบทที่พระองค์ตรัสว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะผู้ไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะคำว่าไม่เห็นพระอริยะคือไม่เห็นอริยธรรมใช่ไหมไม่มีวินัยของพระอริยะเนี่ยคือไม่มีอันนี้ไม่มีวินัยของพระอริยะและไม่มีอะไรอีกเขาไม่เห็นอริยธรรมอริยธรรมเป็นชื่อของอริยธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะเนี่ยมีอยู่2กลุ่มคือทุกขสัจทุกขสัจจะนี่เขาต้องไปเห็นโดยอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะเป็นธรรมที่จะทำให้เป็นพระอริยะอีกอย่างหนึ่งก็คือนิพพานนิพพานก็เป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระอริยะเขาเห็นทุกขสัจโดยความเป็นอนิจจังแล้วจึงบรรลุนิพพานเห็นทุกขสัจโดยความเป็นทุกขังแล้วบรรลุนิพพานเห็นทุกขสัจโดยความเป็นอนัตตาแล้วบรรลุพระนิพพานไอ้ของเรามันก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานะทำไมไม่บรรลุนิพพานมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันคงพลาดบางอย่างแหละเชื่อเถอะหรืออนิจจังมันนึกได้นี่แหละขณะได้ยินอนิจจังคำหนึ่งก็เออใช่ใช่อนิจจังหลังจากนั้นก็ดูใครก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหม เพราะว่าไม่ได้เห็นเป็นปกติครับพระคุณเจ้าไม่ได้เห็นจนชินไม่ได้เห็นหนึ่ง เดียวภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเพราะไม่มีอนิจจานุปัสสีเนี่ยนะอะไรนะไม่เป็นกายานุปัสสีไม่เป็นเวทนานุปัสสีไม่เป็นจิตานุปัสสีไม่เป็นธรรมานุปัสสีเพราะไม่มีอนุปัสสีอ่ะคือไม่ได้เห็นอย่างนั้นเป็น เป็นอัธยาศัยแบบพระอริยะพระอริยะท่านเห็นอย่างนั้นเป็นอัธยาศัยของท่านเลยโดยเฉพาะพระอรหันต์นะให้ท่านคิดว่าเที่ยงเนี่ยท่านคิดไม่ได้มันคิดไม่ลงว่ามันเที่ยงได้ยังไงคิดว่าสังขารมันเป็นสุขเนี่ยนะท่านคิดไม่ออกเลยมันเป็นสุขได้ยังไงเนี่ยนะด้วยเหตุผลใดจึงคิดว่ามันเป็นสุขเห็นว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยไม่รู้เอาเหตุผลใดมาอธิบายว่ามันเป็นอัตตาเพราะว่าท่านเห็นไม่วิปริตนะของเราก็เพิ่งได้ยินอยู่ไม่กี่ครั้งเนี่ยนะถ้านับคำกับคำว่าเที่ยงกับคำว่าไม่เที่ยงอันไหนเราได้ยินบ่อยกว่ากันคำว่านานนี่ก็เป็นนิมิตคำหนึ่งของคำว่าเที่ยงนะถาวรวัตถุก็ได้ยินแต่คำว่าถาวรมั่นคงเสถียรภาพใช้แต่คำประเภทอะไรชื่นชมต่อนิจจสัญญานิจจวิปลาสซะส่วนใหญ่สรุปว่าเพราะไม่มีอนิจจานุปัสสีหรือพูดง่ายๆก็เพราะไม่ได้ทำปริญญาเป็นปกติเพราะจึงไม่ละสิ่งที่ควรละไม่แจ้งทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไม่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญอันนี้คือความเป็นปุถุชนคือความเป็นปุถุชนเนี่ยเพราะไม่มีอภิสมัย4ประการพวกปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะต้องบรรลุขึ้นนะจะต้องบรรลุการบรรลุเรียกว่าอภิสมัยนะอภิสมัยแต่ว่าสมยศัพท์มีหลายอัดใช่ไหมสมยศัพท์มีกี่อัดเราหน้าอะไรสมยศัพท์เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเนี่ยนะหน้าอะไรนะหน้า28สมยศัพท์เนี่ยนะหน้า28นะมาดูอ่ะเห็นใช่ไหมตรงนี้ยกตัวอย่างมาให้ดู9อัดมีอัดว่าพร้อมเพรียง1นะสมยวะสมวายะ2ขณะ3กาละ4สมูหะ5เหตุ6ทิฏฐิ7ปฏิลาภะ8ปหานะ9ปฏิเวทะไอ้ตรงนี้แหละปฏิเวทะเนี่ยนะดูไปขวามืออีกที่บอกว่ามีการแทงตลอดเป็นอัดนับขึ้น4บรรทัดเนี่ยนะบรรทัดที่4มีการแทงตลอดเป็นอัดประโยคเป็นต้นทุกเพราะอัตถะว่าเบียดเบียนเนี่ยนะปีละนะเนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งคือสังคตะทำให้ร้อนเป็นของเร่าร้อนก็คือสันตาปนะแปรปรวนก็วิปริณามะอันนี้แหละที่ทุกอันนี้เนี่ยจะต้องแทงตลอดด้วยที่จะเข้าไปเห็นอันนั้นเรียกว่าปริญญาพิสมัยเท่ากับปริญญาพิสมัยปริญญาพิสมัยนะคือการบรรลุด้วยการเข้าไปทำปริญญาถ้าทำปริญญาในทุกเนี่ยทำปริญญาสรุปรวมๆเข้าว่าเป็นยังไง1สรุปว่าปีละนะฟังภาษาบาลีไว้เยอะๆนะเราจะได้คุ้นนะปีละนะแปลว่าเบียดเบียน2สังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่ง3สันตาปนะเร่าร้อนแล้วก็สุดท้ายคือวิปริณามะแปรปรวนปีละนะนี่ก็ประกาศอนิจจังจริงๆนะศัพท์นี้ประกาศอนิจจลักษณะก็ขอไปปีละนะก็ทุกขลักษณะใช่ไหมสังคตะก็คืออนิจจสันตาปนะสังคตะนี่อนิจจอนิจจังสังคตังปฏิจจธัมมังขยะวยะวิปริณามะสังคตะนี้อยู่ในอนิจจสันตาปนะก็ทุกขลักษณะวิปริณามะก็อนิจจลักษณะถามว่ามีใครมีอำนาจนะไอ้ที่เกิดแล้วอย่าเบียดเบียนได้ไหมสังคตะมีใครมีอำนาจในสังคตะธรรมไหมไม่มีมีใครมีอำนาจว่าขอให้มันเย็นขอให้มันเย็นก็ไม่ได้นะขอให้มันเที่ยงใครมีอำนาจจริงในสิ่งนี้ไหมไม่มีอันนี้ก็ประกาศความเป็นอนัตตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะทุกเนี่ยจะปริญญาพิสมัยตรัสรู้ด้วยการเข้าไปเห็นว่ามันเบียดเบียนถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของร้อนและวิปริณามะคือเป็นของที่แปรปรวนไปนะปรารถนากับบรรลุกันอย่างนี้เข้าบรรลุตรงนี้นะสมมติถ้ารับอารมณ์อะไรนะโอ้ปรารถนาบรรลุมากก็ต้องคิดถึงค่อยคำเหล่านี้เอาไว้นะจะได้รู้ว่าเข้าบรรลุสิ่งนี้นะเรายังไม่รู้ว่าโอ้ขอบรรลุสาธุขอให้บรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ครั้งก่อนเนี่ย แอบแอบบอกแม่แม่ปรารถนาบรรลุตามพระพุทธเจ้านะเดี๋ยววันหลังเราไปถามว่าบรรลุอะไรแต่ว่าให้ปรารถนาบรรลุไว้ก่อนนะค่อยว่าอีกทีค่อยๆเพาะทีละนิดทีละนิดต่อไปนะถ้าเป็นสมุทัยศาสตร์ต้องเป็นปหานาพิสมัยสมุทัยศาสตร์นี้ต้องบรรลุด้วยการละอภิสมยะแปลว่าแทงตลอดใช่ไหมปฏิเวทะเนี่ยแทงตลอดด้วยการละถ้าเป็นนิโรศาสตร์ต้องเป็นสัจฉิกิริยาพิสมัยบรรลุด้วยการทำให้แจ้งส่วนมรรคนี่เป็นภาวนาพิสมัยบรรลุด้วยการเจริญทั้งหมดเนี่ยนะทั้ง4ประการนี่มีชื่อว่าสัจจาพิสมัยสมัยในเขาเรียกว่าอภิสมัยแปลว่าบรรลุใช่ไหมบรรลุอริยสัจเขาบรรลุอย่างนี้ทุกบรรลุด้วยการกำหนดกำหนดว่ายังไงกำหนดว่าเบียดเบียนถูกปัจจัยปรุงแต่งร้อนไม่เที่ยงสมัยเนี่ยนะเข้าไปละอะไรละอายุหนะอย่างหนึ่งนะอายุหนะสองอะไรนะนิทาน3ปริโพธะปริโพธ4สังโยคะเนี่ยนะถ้าจะต้องละเนี่ยละอายุหนะละนิทานละปริโพธละสังโยคสังโยคะเนี่ยนะความประกอบไว้ถ้าจะละต้องละสิ่งพวกนี้นะปรารถนาบรรลุก็ปรารถนาบรรลุแต่ปรารถนาพบกันตลอดไปก็ปรารถนานี่เอาไงดีการว่าไงขัดกันหน้าดูเลยนะเอาอันไหนนะนะบรรลุพร้อมกันด้วยเขาก็มีคนค่าคนเป็นห่วงกันนะห่วงว่าเออนี่ถ้าเราบรรลุแล้วเขาจะอยู่กับใครอย่างนี้ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วเชื่อห่วงกันมากขนาดนั้นส่วนนิพพานนี่บรรลุว่ายังไงบรรลุว่านิสรณะคือสลัดออกใช่ไหมตัวธรรมชาติที่สลัดออกต่อไปวิเวกเนี่ยนะอุปธิวิเวกนะ3อสังคตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็สุดท้ายอมตะไม่ตายส่วนมรรคก็บรรลุว่าบรรลุด้วยนิยานิกะนำออกต่อไปเป็นเหตุให้บรรลุนะทัศนะเห็นแล้วก็อธิบดีอธิปไตยะพวกนี้ให้รู้ว่าเขาอย่างนี้ทีนี้อย่างในสูตรเนี่ยนะบอกว่าปุถุชนเนี่ยไม่ทำปริญญามาตัวอย่างเดียวยกมาอันเดียวนี้แสดงว่าลักขณาหาระมาแล้วใช่ไหมถ้าพูดไม่ทำปริญญาแสดงว่าปุถุชนไม่มีปหานะไม่มีการทำให้แจ้งไม่มีการเจริญภาวนาเพราะเขาไม่มีสัจจาภิสมัยไม่มีการบรรลุอริยสัจนั่นเองว่าโดยสรุปนะก็เป็นอย่างนั้นนามสกุลอะไรเอาเหลืออันเดียวก็ได้ภาวนาพิสมัยบอกเอาสัจฉิกิริยาพิสมัยก็แล้วกันแต่ถ้าอันใดอันหนึ่งมันก็อันทั้งหมดทั้ง4ในไม่มีเหลือเมื่อไหร่เนาะเนี่ยนะถ้าใครจะตั้งความปรารถนานะคิดในใจเมื่อไหร่เนาะเราจะเห็นมหาพูดว่าเบียดเบียนเมื่อไรเนาะจะเห็นมหาพูดว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไรเนาะจะเห็นมหาพูดว่ามันเร่าร้อนเมื่อไรเนาะจะเห็นมหาพูดว่ามันแปรปรวนอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อไรเนาะจะเห็นว่าตัณหาที่ยินดีในมหาพูดเนี่ยมันเป็นตัวนำให้เกิดในภพใหม่อายุหนะตัณหาที่ไปเพลิดเพลินในมหาพูดเนี่ยเป็นตัวที่นิทานนะต้นเหตุแห่งวัฏทุกข์ตัณหาที่เพลิดเพลินในมหาพูดนี่แหละเป็นตัวปริโพธเป็นตัวกังวลเนี่ยนะทำให้ไม่เย็นสักทีนึงตัณหาที่ยินดีเพลิดเพลินในมหาพูดตัวนี้แหละประกอบเอาไว้ในภพเนี่ยนะเมื่อไรจักละตัณหาเหล่านี้ได้เนาะเนี่ยนะถ้าใครจะตั้งคิดกันนึกคิดอย่างนี้นะใครเคยรำพึงคิดแบบนี้บ่อยๆนะช่วยกรุณายกมือหน่อยจะได้อนุโมทนาหน่อยเงียบเลยมีใครว่าสักคนนะเมื่อไรเนาะจิตของเราประเจนเป็นประดุดลมเนี่ยไปตรงไหนพัดอะไรก็ไม่ติดในข้องฉันใดเมื่อไรใจของเราจะไม่ติดในสังขารฉันนั้น ก็ไม่ถึงกับคิด บ่อยอย่างที่ว่าอย่างนี้หรอกครับคุณเจ้าเพียงแต่ว่าถ้าเห็นคนไข้เพศแบบอย่างเด็กนี่มันร้องจากจากจากอย่างเวลาเราไปจิ้มก้นมันทีหนึ่งหรือว่าไปทำแผลเวลาไปผ่าฝีหรืออะไรก็เออไม่อยากกลับมาเป็นเด็กอย่างนั้นเนี่ยดูมันประเภทแบบโดนคนกลั่นแกล้งรังแกได้ง่ายแล้วมันเปราะบางเหลือเกินเจ็บป่วยก็ง่ายเป็นทุกข์ก็ง่ายอารมณ์มันแปรปรวนก็ง่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนแก่เนี่ยมาถึงโอ้ยงงๆเงินๆกว่าจะเดินมาหาหมอเงี้ยกว่าจะอธิบายให้หมอรู้เรื่องทีเงี้ยน่าสงสารจริงๆเป็นที่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะอุปทานขันธ์5เนี่ยแต่มันก็แวบๆแล้วเดี๋ยวก็อารมณ์ก็ไปทางอื่นอีกบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่เป็นอนิจจานุปัสสีเพียงแต่ว่าก็ยังดีที่ให้พิจารณาเห็นเป็นทุกขสัจแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนาน คือที่พูดก็คือให้เห็นว่าเราห่างมากต้องการจะบอกอย่างนั้นว่าโอ้โหห่างการบรรลุจริงๆที่ห่างเนี่ยไม่ใช่อะไรห่างเพราะเราไม่ค่อยเดินน่ะนะห่างเพราะไม่ค่อยเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ห่างลักษณะนี้นะก็บอกว่าตําหนิพระตําหนิคําสอนไม่ได้นอกจากบุคคลว่าทําไมเนาะพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่ขนาดนั้นทําไมเราจึงเจริญไม่ได้นะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออนี่คิดอย่างนี้นะมันเป็นอกุศลอย่าไปคิดเลยเขาว่างั้นไปเพลิดเพลินต่อเธอเชื่อไหมว่าพระองค์สอนให้เจริญเนกโทมนัสอาศัยเนกขัมมะถ้าจะเสียใจนะควรเสียใจเรื่องนี้อย่าไปเสียใจเรื่องอื่นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะใช่ไหมเมื่อไรจะบรรลุสักทีเมื่อไรจะบรรลุสักทีเมื่อไรนะจะเห็นสังขารเนี่ยมันเร่าร้อนก็แต่ถ้าใครคิดแบบนี้มากมากบ่อยๆเชื่อไหมว่าบรรลุได้เนี่ยนะถ้ามีศรัทธานะก็แสดงว่าศรัทธาในสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วแต่ถ้าไม่ศรัทธาอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรก็อยู่เดี๋ยวทุกข์มันจะสอนเอง